Opiniepeiler Maurice de Hond heeft vanavond in overspannen toestand zijn huis verlaten na het nieuws dat de populaire Mona Keizer haar CDA-lidmaatschap heeft opgezegd en het gerucht dat zij nu op plek 2 van de BBB-lijst zal komen. Buurtbewoners troffen hem in verwarde toestand, in zichzelf mompelend: ze willen me gek hebben, ze willen me gek hebben. Eerst die Omtzigt, nu dit. Je valt niet tegen op te peilen. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de vrijdag. Wilt u deze zomer nog met de trein naar het Dolfinarium? Dan moet u snel zijn, want over een paar weken staakt de NS de samenwerking met het Dolfijnencircus. Kan niet meer, vindt de vervoerder. Is dat terecht? Waarom vochten Eritreërs massaal met elkaar in Zweden? En in onze migratieserie een bijzonder persoonlijk verhaal. In onze WK-vrouwenserie de positie van de vrouw te Zwitserland. Me dunkt dat we daar het weekend mee in kunnen. Zeker met de nieuwsoverzichten van vandaag. Vrijdag 4 augustus. Noodweer in Slovenië. Daar is op sommige plekken in 24 uur tijd meer dan 200 mm regen gevallen. Dat leidde tot forse en gevaarlijke overstromingen. Dit echtpaar filmde hoe een auto nog net veilig de overkant van een wankele brug haalde. Dat liep dus goed af. Drie andere mensen, onder wie twee Nederlanders, hadden geen geluk. Ze kwamen om het leven. Waardoor is nog niet bekendgemaakt. Dat had ook deze man kunnen overkomen als hij net iets later wakker was geworden. Toen ik de tent uitkwam, toen was in één keer het water ontzettend dichtbij en stond het eigenlijk op een plek waar gisteravond nog andere tenten stonden. Hij bedacht zich geen moment. Dus ja, toen schrok ik wel zo erg dat ik zei tegen mijn vrouw van: je moet eruit komen, dit is niet goed. Als je dan eenmaal in de auto zit, ben je ook nog niet veilig, want deze man kwam vast te zitten. Dus iemand is ons komen halen. Met een bergwandeling zijn we naar het dorp gekomen en daar worden we opgevangen in een schoolgebouw. En daar zat hij niet alleen. Daar zaten we met 100, 150 mensen of zo. Veel Nederlanders. Het zijn allemaal mensen die op de camping stonden en een tentje hebben zien verdwijnen. Hoge straffen voor de twee mannen die in een Amsterdams buurthuis Mohamed Bouchiki doodschoten. Alleen een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan het antwoord zijn op het op deze wijze lichtvaardig plegen van extreem geweld. De moord werd volgens de rechter wreed en in koelen bloede gepleegd. Hij lag weerloos op zijn buik, op de grond, op zoek naar een schuilplek om te ontkomen aan de schietende mannen. Het was een vergismoord. Bouchiki was niet degene die ze zochten. Zijn zus vroeg zich af of de daders wel een geweten hadden. Je schiet vlees en bloed neer. Zijn jullie harten opgevreten door haat? Hebben jullie wel geweten? En dus zag de rechter maar één oplossing: de daders voor heel lang opsluiten. Het vraagt niet alleen om vergelding, maar ook om beveiliging van de samenleving en om een duidelijk signaal dat anderen zich ervan dienen te weerhouden dit soort misdrijven te begaan. Oekraïne heeft met succes een aanval gedaan met een zeedrone. Een Russisch oorlogsschip werd zwaar beschadigd. Het was een succes, zo zegt deze deskundige, omdat het schip in het midden werd geraakt. Daar waar eigenlijk de meest kwetsbare onderdelen zitten in het schip, eventueel ook de munitiebunkers. Oekraïne heeft al vaker met succes zulke aanvallen uitgevoerd en dat is best een probleem voor president Poetin. Als je als Poetin 30 schepen wil bouwen en ze gaan ze met zeedrones zo snel uitschakelen, dan kun je dat qua bouwen niet bijhouden. Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. Traditioneel werd afgetrapt met de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV veroverde de trofee dankzij een 1-0 winst op Feyenoord. En dat betekent eindelijk een prijs voor de nieuwe trainer, Peter Bos. Daar denkt hij zelf trouwens genuanceerd over. Zullen mensen misschien zeggen, ja, een Johan Cruijffschaal. Dat stelt niks voor. Zeg jij het maar. Ja, stelt niks voor. Jij vindt het er niks voor. Ja, nee, ik heb één wedstrijd die ik niet eens zelf verdiend heb om hier te mogen spelen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de vuistdikke zaterdagkranten zijn helemaal gelezen door Renate Kok. Medewerkers van het Nederlandse gasbedrijf One Dias zijn blootgesteld aan te hoge waardes kankerverwekkend benzeen. Die stof komt vrij bij de gaswinning. Volgens de NRC werden twee mannen daar zo ziek van dat ze moesten stoppen met werken. Die twee, Wojtek en Adnan, werkten op de productieplatforms van het bedrijf op zee. Zwaar werk, maar het verdient goed. Een droombaan tot ze ziek worden. Keelpijn, hoofdpijn, uitslag, gewrichtspijn. Klachten die thuis verdwijnen, maar op het werk snel weer de kop opsteken. Vragen stellen over de haperende veiligheid en soms ook stank werd gezien als zeuren, zeggen ook andere werknemers tegen de krant. Sommigen zijn inmiddels weg bij het bedrijf en kregen een flink bedrag mee, maar moesten wel een geheimhoudingsregeling tekenen. Wojtek en Adnan willen maar één ding, weten wat hen mankeert en of dat inderdaad door het werk op zee kwam. Dan de Telegraaf. Die krant meldt dat er een schikking op tafel ligt in de zaak rond de verdwenen Natalie Holloway. Volgens de krant zijn er geheime onderhandelingen gaande tussen justitie in de Verenigde Staten en de advocaten van Van der Sloot. Inzet is een volledige bekentenis van Van der Sloot over wat hij in 2005 met Holloway heeft gedaan. Ook moet hij alles uit de doeken doen over de afpersing van haar familie in 2010... In ruil daarvoor eisen zijn advocaten dat Van der Sloot maximaal 20 jaar krijgt, die hij dan deels tegelijkertijd in Peru kan uitzitten. Daar moet hij nog tot 2045 zitten voor de moord op Stephanie Flores in 2010. Ander nieuws, musea stevenen af op een recordjaar. Kop Trouw. In Horen, in het museum van de 20e eeuw, wrijven ze zich iedere keer in de handen als de regen weer met bakken uit de lucht komt. Het gaat helemaal los met de bezoekerscijfers, zegt de directieassistent, die dan ook nog heel toepasselijk Wim van der Water heet. Mogelijk wordt het een verdubbeling van de bezoekersaantallen daar van het recordjaar 2019. In Horen is de bijzondere collectie Lego duidelijk in trek, maar ook in Utrecht loopt het lekker. Daar trekt het vernieuwde Nijntje Museum volle zalen en doen bezoekers er goed aan een tijdslot te reserveren. Absolute klapper was trouwens de Vermeer tentoonstelling in het Rijks in Amsterdam. Met ruim 650.000 bezoekers was dat de best bezochte tentoonstelling ooit daar. En dan het nucleaire spook, dat waart weer rond. Volgens het AD krijgt de jaarlijkse herdenkingen in Hiroshima en Nagasaki komende zondag en woensdag een actuele lading door de Russische dreigementen met atoombommen en natuurlijk ook door het succes van de film Oppenheimer. In de krant komt Maarten van Rossum aan het woord, die een paar jaar geleden een kleine geschiedenis van de atoombom schreef over het ontstaan van het wapen. Eigenlijk is het geen wapen, stelt Van Rossum, maar alles vernietigende technologie en daarom onbruikbaar. Maar je moet het wel hebben, zegt hij, als afschrikking. Ter geruststelling zegt hij er ook nog bij dat het wapen al bijna 80 jaar niet in vijandschap is gebruikt. Dat u nog een beetje slaapt, zometeen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Last train home. John Mayer haalde nog net de laatste trein. Nou, over treinen gesproken. De NS stopt de samenwerking met het Dolfinarium vanwege zorgen over het dierenwelzijn. En dat doen ze na gesprekken met de actiegroep Bite Back. Dat is een dierenrechtenorganisatie die zich verzet tegen dierenleed. Met korting naar Harderwijk via de NS, dat kan dus niet meer binnenkort. Het is een bekende discussie, kan het nog wel. Maar welke rol is er weggelegd in de toekomst voor dolfinaria en dierentuinen? Ik ga erover spreken met Dirk Drouwlands. Hij is bioloog, journalist en schrijver. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u woont in België. In hoeverre is er in Vlaanderen morele verontwaardiging over dolfinaria? Wij zitten met een vergelijkbaar proces. Wij hebben ook een dolfinarium in Brugge. En onze bevoegde minister, die naast onderwijs ook dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft, die trouwens zelf verklaard dierenliefhebber heeft, die heeft twee varkentjes thuis, Mignonette en Cotelette heet die beestjes. Cotelette, dus, goede naam voor een varken. Ja. Ja, Mignonette en Cotelette, ja, mooie naam voor een varkentje in een huis. Maar bon, goed, die is toch bezig met stappen om te proberen ook een uitdoofbeleid voor het dolfinarium in Brugge uit te tekenen. Dat is nog niet goedgekeurd, maar er worden wel stappen in die richting gezet. Een uitdoofbeleid? En dat betekent dat het op termijn moet gaan sluiten? Waar hebben we het dan over? Ja, het is een beetje een raar concept dat ze bedacht hebben. En er is nog veel debat over politiek, dus het is nog niet beslist. En het is ook weer iets, laat ons zeggen, dat de initiële bedoelingen sterker waren dan hetgeen dat er uiteindelijk uit de bus dreigt te komen. Want het is nu voorzien dat er... er zitten nog 7 dolfijnen in Brugge. Op het begin van het jaar waren er nog 8, maar er is in het begin van het jaar een 7-jarig dier gestorven. Dus hebben dat proberen stil te houden, maar dat is toch uitgekomen. En in de plannen staat nu dat als ze onder 6 komen, ze mogen er dus niet meer mee kweken zelf, maar als ze onder 6 zouden komen, dat ze eventueel terug dieren uit andere delfinaria in het buitenland kunnen importeren. Toch nu, mijn reactie was dan, als dat dan gebeurt in de context van een delfinarium dat elders moet sluiten, is dat eventueel nog te verantwoorden. Maar blijkbaar is het niet uitgesloten dat dat toch ook zou gebeuren vanuit een dolfinarium waar wel nog gekweekt wordt. Wat dat dus impliceert dat dat uitdoofbeleid eigenlijk de facto niet bestaat, want dan shiften gewoon de kweek naar een ander dolfinarium. Ja. Nee, ja, dus goed. Dat debat moet nog verder gevoerd worden. Ja, goed. Hier een ontwikkeling in dat debat dus, dat de NS stopt met die samenwerking vanwege zorgen over het dierenwelzijn. Wat betekent het eigenlijk voor dolfijnen om te leven in gevangenschap? Ik denk echt dat dolfijnen nu behoren tot de dieren die compleet niet gemaakt zijn om in gevangenschap te leven. De ijsbeer is er ook een voorbeeld van. Dolfijnen en ijsberen zijn dieren die constant in beweging zijn, constant zwerven, constant grote afstanden afleggen. En als je die dan opsluit in een piepklein, naar hun normen dan, en in een piepklein omgeving, dan ja, dat is vragen voor ellende eigenlijk. Het is niet voor niks dat het woord ijsberen in ons taalgebruik geslopen is om zo'n neurotische reactie van constant over en weer lopen te illustreren. Ja. Ijsberen worden letterlijk gek als ze niet hun normale gedrag kunnen etaleren. En voor die dolfijnen geldt exact hetzelfde. Er is ondertussen een mooi tussen aanhalingstekens aangetoond dat dolfijnen, orcas inbegrepen, dat zijn de grootste dolfijnen, dat die echt neurotisch en zelfs psychotisch kunnen worden als die niet bestand zijn tegen die gevangenschap. En de meeste van die dieren zijn niet bestand tegen die gevangenschap. Er zitten individuele verschillen op. Maar eigenlijk, leeuwen en koala's bijvoorbeeld, die 20 uur per dag slapen, oké, goed, daar is dat nog ergens realistischer te aanvaarden, dat die gevangenschap beter verdragen. Maar voor dolfijnen geldt dat compleet niet. Nee. Is er een mogelijkheid om iets aan te passen? Bijvoorbeeld door hele grote zwembaden te maken of zo? Is het überhaupt mogelijk of zegt u nooit aan beginnen? Nee. Niet doen? Niet met dolfijnen, nee. Ze worden sowieso al, ook in de natuur zijn die dieren, dat zijn dieren die in een hele sociale context leven. Familiegroepen en zo, in dolfinaria worden die initieel zo bij elkaar gedumpt. Vreemdelingen bij elkaar, bij wijze van spreken. Dus die voelen zich al niet direct op hun gemak. Dieren hebben net als wij voorkeuren en afkeren van bepaalde individuen, maar kunnen ze niet kiezen in gevangenschap. Dat komt er dan nog eens extra bij. Dus er is gewoon geen oplossing. Die delfinaria moeten gewoon dicht. En als die dolfinaria dicht moeten, wat moet er met die dolfijnen gebeuren dan die daar nu in zitten? Dat is natuurlijk de prangende vraag. En dat is ook de reden van het uitoofbeleid, omdat die dieren zijn gekweekt. De meeste van die dieren zijn gekweekt in gevangenschap. Je kunt die niet zomaar terug loslaten, want die zijn niet aangepast aan een leven in de natuur. En er moet eigenlijk gezocht worden naar een soort tussenoplossing dat men baaien in de echt effectieve de zee zou kunnen afsluiten en die dieren daar dan in toch wat veel grotere omstandigheden en toch wat natuurlijker omstandigheden te laten leven. Hmm. Maar dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Die faciliteiten zijn er bijna niet. Er zitten ergens tussen de 3000 en 3500 dolfijnen en kleine walvissen in gevangenschap. Als je die allemaal in enclosures buiten moet gaan steken, ja, dat is een geweldige logistieke investering. Dus het is een moeilijk probleem. En zou je het ook breder moeten trekken? U had het al over leeuwen, maar goed, die slapen dan 20 van de 24 uur. Maar moet je eigenlijk ook ophouden met dierentuinen? Dierentuinen is... Ik beschouw dat eigenlijk een beetje als een noodzakelijk kwaad. Het zijn dikwijls ook dieren die in gevangenschap gekweekt zijn, of meestal toch. En die worden ook beter en beter verzorgd. En zeker voor kinderen is het toch belangrijk dat ze op een bepaalde manier een interactie kunnen hebben met dieren. En op die manier een sensibilisering kweken voor dieren. En dan bij uitbreiding dan de natuur. Maar het moet verstandig gebeuren. Je kunt echt niet alle dieren in gevangenschap houden. Dat is iets dat sinds 20, 30 jaar duidelijk aan het worden is. En dolfinaria zijn daar eigenlijk wel een heel extreem voorbeeld van, ja. En dat ze leuk met een bal mogen spelen en fijne sprongen mogen maken, dat helpt ook niet? Daar zijn twee aspecten aan. Eén, op die manier instrumentaliseer je een dier natuurlijk als iets ter vermaak van de mens. Degradeer je het eigenlijk een beetje tot het speelgoedje voor mensen. Mm-hmm. Langs de andere kant moet ik wel zeggen dat die dieren zich waarschijnlijk voor een groot deel te pletter vervelen in die beperkte bassins. En als je daar dan mee speelt en mee bezig bent, hebben ze toch nog een minimum aan vertier. Dus in die zin, als ze dan toch in die gevangenschap moeten zitten in afwachting van een uitoofbeleid, dan kan het wel helpen dat men er toch op een bepaalde manier mee bezig is. Oké. En niet meer met de trein ernaartoe, dat kan een goed begin zijn, hè, van de uitdoving. Maar ik denk dat het goede signalen zijn om naar de mensen toe, dat ze eindelijk eens gaan beseffen dat dit soort dingen niet meer kan. Dat we ondertussen weten dat die dieren die gemaakt zijn om in gevangenschap te zitten, dat het moeilijk is om er een alternatief voor te vinden. Dus dat we echt zo snel mogelijk naar een actief uitdoofbeleid moeten gaan. U hebt goed uitgelegd waarom. Hartelijk dank, bioloog Dirk Trouwlands. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene? Misschien wel de meest onderschatte songwriter uit de Amerikanen. Dolly Parton met Jolene. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know, the big issue is that here nobody listens to us, nobody cares about us. Rutte 4 is erover gevallen en het wordt een van de grote thema's van de verkiezingen in november, migratie. Op weg naar die verkiezingen voert het Oog een reeks gesprekken in estafettevorm. We spreken met direct betrokkenen, mensen die persoonlijke ervaringen hebben met migratie, statushouders, burgerwachten, vrijwilligers, politici. Wat zijn hun ervaringen en ideeën? En vanavond spreken we met Janine van Ankem, huisarts in opleiding. Goedenavond, dokter. Goedenavond. Je wil graag dat ik je zeg, dus dat doe ik. Vertel, hoe ben je in aanraking gekomen met vluchtelingen? Nou, ik had een vriendin tijdens de coronacrisis die op 's avonds bij het vluchtelingenkamp zat. Mm. Waar ze hard op zoek waren naar artsen. En ik had mijn baan toen al opgezegd. En heb toen besloten om naar 's avonds te vertrekken. Aha. En daar met hoeveel artsen gewerkt in een vluchtelingenkamp? Of? Ja. Het vluchtelingenkamp op Samen zat op dat moment 7000 vluchtelingen die daar zaten. Lesbos is natuurlijk bekender, ze hebben de grote kampen daar. Maar Samen was ook al best wel groot. En we zaten daar met 6 tot 14 artsen, heel verschillend. Voor 7000 mensen? Voor 7000 mensen waren we daar aanwezig, ja. We kennen de gruwelijke beelden, al zien we ze nu eigenlijk nooit meer. Terwijl er volgens mij weinig veranderd is daar. Wat was het beeld? Wat waren de klachten? Hoe was jullie werk? Nou, wat we daar deden, we hadden twee soort huisartsenposten, kan je het mee vergelijken. Mm-hmm. We deden ook wel een beetje de noodhulp. Dus er waren een aantal branden zijn er geweest. En we hadden een aardbeving toen ook in het jaar dat ik daar zat. Maar we deden met name het huisartsenpostenwerk. Dus zoals je dat hier ook kent, mensen met infecties die komen voor medicatie. Ja. Onderzoek. Gisteravond, het is een estafette-serie, dus iedere gast geeft een vraag door aan de volgende gast. Hadden we hier Marloes Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis in Leiden. En zij had de volgende vraag. Hoe moeilijk is het voor een arts in een overvol vluchtelingenkamp om te bepalen wie je wel helpt en wie daarvoor niet in aanmerking komt? Ja, dat is een goeie. Dat vond ze zelf ook. Ja, precies. En het is nog een best wel een lastige. Ja. Want ik denk dat we qua lichamelijke klachten was er best wel wat voorradig. Hadden we best wel de mankracht om wat te doen. Mm-hmm. Maar met name de psychische klachten, die natuurlijk enorm groot zijn in zo'n kamp. Ja. Iedereen heeft trauma meegemaakt. En er is heel veel depressiviteit. En daar, dat was juist eigenlijk het vlak waar we weinig aanbod voor hadden. Mm. En daarvan de selectie was echt moeilijk. Dus dat was echt mensen met acute suicidaliteit die we konden doorverwijzen. En de rest moest gewoon wachten. Waren er ook psychische gezondheidswerkers, psychiaters, psychologen? Ja, ja. Die waren daar ook, ook aanwezig, inderdaad. Maar ja, wel in schaarste. Ja. En diagnosticeren op dat vlak is al moeilijk. En dan in die omstandigheden. Ja. Dus. En iedereen had klachten. Ja. Dus hoe ga je dan te werken? Ja. Dus dat was de moeilijkste triage eigenlijk, wat mij betreft toen. Ja. Jullie werkten dus heel hard in Samos. Maar toen ontmoette je iemand in het kamp. Ja. Vertel. Ja, ik zou er eigenlijk dus 7 weken zitten als arts. Toen heb ik dat verlengd, omdat ik het ook gewoon geweldig werk vond. En ik zat goed op mijn plek. En toen ontmoette ik mijn nu man. Mm. En toen is het een jaar geworden. Toen kon ik helemaal niet meer weg natuurlijk. Dus toen ben ik daar verliefd geworden op Ibrahim. En Ibrahim was een vluchteling uit? Uit Syrië. Mm. Uit Aleppo komt hij, ja. En hoe kwamen jullie in contact? Hij werkte. Nou ja, ik werkte dus als vrijwillig arts bij het medisch project. En hij deed daar de vertaling. Hmm. Dus Arabische vertaling, Nederlands, maar ook Engels. En hij deed ook een deel van de fysiotherapie daar. Hmm. Dus we werkten samen. En je keek hem aan en je dacht, dat is hem. Ja, het begon vrij snel. Ja. Het kon, kon er niet om elkaar heen op een gegeven moment. Nee. Ja. Wat vonden ze daarvan, de organisatie waar jullie voor werkten, dat jullie een relatie kregen? Ja, het werd niet zo... niet zo heel erg gewaardeerd. Er zijn nu nog steeds wel wat projecten waarvan ik ook weet dat ze dat ook eigenlijk zeggen. He, ze zijn er toch best wel voorzichtig mee, omdat een relatie aangaan met een vluchteling daar. Als het een kortzondige relatie is, dan laat je de jongens daarna best wel in een gat achter. Ja. En ze hebben daar best wel wat voorbeelden van gehad, waarbij die jongens echt wel daarna best veel klachten hebben gehad. Ervan hebben gekregen. Dus dat wordt niet aangeraden. Hmm. Was niet tegen te houden. De liefde, hè? Ja. Ja. Kan je aanraden wat je wil. Precies. Jullie bleven dus gelukkig wel samen. Ja, dat wil zeggen, hoe blijf je samen? Want hij was daar een vluchteling in een procedure enzovoort. Ja. Hoe ging dat verder? Ja, dat was inderdaad lastig. We zijn, want ik op een gegeven moment moest ik dus terug voor de huisartsopleiding. Mm-hmm. Die ben ik gestart in de zomer. Dus ik vloog, ik moest echt wel weer terug naar Nederland. En hij zat nog vast op dat eiland. Dus toen is hij met de boot illegaal van het eiland afgegaan. Naar het vasteland, naar Athene. Daar hebben we elkaar nog even gezien. En toen is hij eigenlijk te voet verder gegaan. Grenzen overgegaan van Albanië, Servië. En dat was een spannende tocht. Tot aan Oostenrijk, waar hij aan de grens met Duitsland werd tegengehouden. Hmm. Helaas. Want hij wilde natuurlijk naar Nederland toe komen. Ja. En toen moest hij kiezen daar in Duitsland. Wil je naar Duitsland of Oostenrijk voor je asiel? En toen heeft hij Oostenrijk gekozen. Hmm. Ja, nou heb ik wel eens beelden gezien, filmpjes van hoe dat kan gaan daar aan de grens. Dat is dan doorgaans de grens met Kroatië, tussen Bosnië en Kroatië, waar het heel naar is. Maar dan zit jij in Nederland en hoe gaat dat dan? Appen jullie dan de hele tijd? Toen ik in Athene zat, toen ging je dus de grens met naar Albanië over. Dat was een plan. En toen had ik hem gedag gezegd. Toen kwam hij de volgende ochtend, belde hij me op. Ja, kom toch terug. Ik ben in mijn been gebeten door een hond, waakhond. En toen kwam hij met allemaal bijtwonden. Dus kwam hij terug naar het hotel. Ja. Dus dat zo begon het al, dat ik dacht, gaat goed. Hmm. En toen daarna, je hebt sporadisch, konden we wel contact hebben. Maar hij had natuurlijk hele delen geen bereik. En met name de grens van Servië naar Hongarije, dat was een spannende. Ja. Dat moet echt met smokkelaars in de auto. Daar staan hekken. Ja, er staan heel veel hekken. Ja. Maar als je genoeg geld betaalt, dan kan je er doorheen komen. Ja. Maar met auto's, deels met auto's en deels lopen. Heeft hij in 3 dagen door het bos gelopen, is hij toch in Oostenrijk aangekomen. En hoe ging dat met jou? Want je zit hier en je kan niks doen. Nee, zo was het ook. Ik zat ook gewoon in de opleiding aan het studeren. Ik was in de praktijk net weer begonnen. Het is gewoon, je weet gewoon niet wat je moet doen of zo. Zo gek. Ja. En hij werd dus ook nog eens, toen hij aan de grens met Duitsland werd tegengehouden, was het met zijn broer. Zijn broertje had hem opgehaald, die woont in Duitsland. Die had hem opgehaald en die wilde hem meenemen over de grens. En ze zijn dus aangehouden en vastgezet. En zijn broertje, ze hadden het nog over van, nou, we gaan je aanklagen voor mensensmokkel. Zo gaat het dan. Ja. En dat kreeg ik dan weer te horen, dat hij daar dan zat. En verschrikkelijk. Echt. Maar eind goed al goed? Ja, helemaal goed gekomen. Ja, super. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben dus nu zwanger van ons eerste dochtertje. Ja. Dus over 4 weken uitgerekend. En we hebben 2 dagen geleden, want na Oostenrijk, hij heeft in Oostenrijk asiel gekregen. En we hebben daarna een verblijfsvergunning hier aangevraagd bij de IND. En die hebben 2 dagen geleden opgehaald in Amsterdam. Zo. Ja. Dat is helemaal geweldig. En dan ben je te zwanger om een fles champagne open te trekken. Helaas. Ja. Ja, dat moeten we nog doen. Dat komt over 4 weken. Dan, Hoe vindt hij het in Nederland? Nou, nu heel nat. Hij is al lid van twee sportclubs. Dus hij vindt ze draai wel. Hij vindt het geweldig. We hebben hier mijn familie, dus dat is ook heel fijn. Hij wil gewoon het allerliefst van alles aan het werk. Mm. Daar zit hij gewoon op te wachten. Maar hij mist zijn huis, zijn thuis wel. Ja. Ja. En als je zo'n recent verleden en zo'n heden met je meedraagt, hoe kijk je dan aan tegen het migratiedebat zoals dat hier gevoerd wordt? Ja, ja, dat is een goeie. Wat ik met name, en dat is natuurlijk vanuit onze eigen ervaring, wat ik gewoon het allerlastigste vind, is dat waar we heel erg tegenaan zijn gelopen, is dat het allemaal zoveel papierwerk met zich meebrengt en dan ook allemaal zoveel tijd kost. En ik ben nog vrij hoog, ik vind mezelf dan nog wel vrij hoog opgeleid, dus ik kon het allemaal uitzoeken. Maar ja, als je dat niet kan, hoe ga je die hele procedure hier in, weet je? Ja, ik zou willen dat de tijd en energie zou gaan naar de IND, naar mankracht daar inzetten. Dat daar de focus op komt te liggen en niet op moet je een vluchteling A, vluchteling B van elkaar gaan scheiden, wie mag er wel familie mee. Nou ja. Ja, het is een beetje gericht op de verkeerde plek, voor mijn gevoel. Ja. Het is dus een estafette-serie. Ja. Morgen hebben we Christian de Kraker te gast. Hij heeft een eigen stichting opgericht, vluchtvoorwaarts.nl. En daarmee koppelt hij vluchtelingen aan Nederlanders als een soort maatje. Zelf is hij ook een maatje. Wat zou je vraag zijn aan hem? Nou, helemaal geweldig. Wat een goed project. ik ben eigenlijk vanuit mezelf met name benieuwd waar de vluchtelingen waar hij mee werkt het meest om vragen. Wat voor maatje hebben ze dan het meeste nodig? Wat is het, eenzaamheid of is het taal? Of wat ziet hij het meest? Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe hij geholpen wordt door de Nederlandse overheid. Of zij gesteund worden of dat dat helemaal op zichzelf staat. Oké, okay, maar dat zijn twee vragen. Oh, welke ja, is nee, de belangrijkste? Gemeen, ik ben wel heel erg benieuwd naar de steun die uitgaat van de Nederlandse overheid. Dan okay. Wil ik eigenlijk wel graag weten. Oké, okay, ja. Nou stellen we die andere stiekem. Precies. Heel erg bedankt voor je verhaal, Janine van Ack. Bedankt. Me into giving up this fight. Devil disappeared with the broad daylight. Now one December morning, I heard angels singing in my mind, telling me everything will be alright. Trying to calm me down, trying to shed some light. One December morning, help me down, my darling. Help me held out my hand since I don't know. Perfect high, won't you save me? Storm. En dit was dan weer Before the Storm, maar dit was dan ook Ilse de Lange met Bertolf. Een massale vechtpartij gisteravond in de buurt van Stockholm, waar een Eritrees cultureel festival was georganiseerd. En dat werd verstoord toen ongeveer 1000 mensen, ook Eritreërs, het festivalterrein bestormden en de boel kort en klein sloegen. Zo heeft de Zweedse politie dat geweld tenminste beschreven. Een zoveelste voorbeeld van hoe de strijd tussen aanhangers en tegenstanders van het bewind van de Eritrese president Afewerki wordt uitgevochten buiten Eritrea. Mirjam van Rijssen is hoogleraar internationale relaties aan de Universiteit Tilburg. Goedenavond. Goedenavond, Chris. Heb je een beeld van hoe dat incident van gisteravond is ontstaan? Nou, dat festival in Zweden. Het was eigenlijk een openluchtfestival met verschillende tenten waarin allerlei gebeurtenissen plaatsvonden. Mm-hmm. En in een terrein aanperkend, daar mochten de tegenstanders demonstreren. Mm-hmm. En in ieder geval is er op een gegeven moment een iets gebeurd, waardoor heel veel mensen op dat terrein waar dat festival werd gehouden zijn gekomen en die tenten zijn neergehaald. Zijn ook tenten in brand gestoken enzovoort. Ja, uiteindelijk 52 mensen gewond. Hmm. En 100 mensen gearresteerd. Dus ja, en was dat op dat behoorlijk incident. En was dat op dat festivalterrein van, laat ik maar zeggen, de Afewerki-aanhangers of van de oppositie? Waar gebeurde dat geweld? Dat geweld vond plaats op het festival van de lange arm van het Eritrese regime. Ja, de Afewerki-aanhangers, zou je ze kunnen noemen. Oké, en dan denk je dus, de oppositie is op dat terrein terechtgekomen en is daar gaan vechten. Is dat ook wat er gebeurd is of weten we dat niet? Nou, dat weten we niet. Ik heb gepraat, er zijn meer dan 100 demonstranten, ook uit Nederland, in Zweden, in Stockholm, mm-hmm, op dit moment. Wat zij zeggen is dat de afgelopen dagen en tijdens dat festival dat geweld is uitgelokt door Eriblad. Eriblad is een militie, een private militie van dat Eritrese regime, wat op die festivals altijd aanwezig is om de orde te handhaven, meestal stiekem. Sinds een festival een paar weken geleden in Duitsland is het heel erg duidelijk, er zijn heel veel foto's gemaakt van die aanwezigheid van die Eriblad. En dus de Eritrese vluchtelingen, zeg maar, ja, zij noemen zich de verdedigers van de mensenrechten. Mm. Die zeggen dat het geweld is uitgelokt door die militie Eriblad om dat geweld, hun de scapegoat te maken van dat geweld. Ja, goed, in Duitsland dus ook al. We hebben er in Nederland ook alles wel mee te maken gehad. Wat voor gevecht wordt daar eigenlijk precies uitgevochten? Die festivals die vinden al heel erg lang plaats. En die worden, die hebben eigenlijk twee gezichten. Vaak gebruiken ze ook twee posters. En dan één poster waarmee, zeg maar, dan gevraagd wordt voor toestemming van dat festival. Nou, dan zie je heel cultureel achtig programma. Mm. En dan een andere poster die bedoeld is voor de gemeenschap zelf. En dan zie je, daar zie je militairen en zie je niet een beeld wat refereert aan cultuur, maar een beeld wat refereert aan een militaire ordening. En dat zie je ook in die festivals zelf. Zijn nu heel veel beelden vrijgekomen van wat gebeurt er dan in die festivals? En dan zie je ook een enorme verheerlijking van geweld. En dat is heel veel kinderen die moeten paraderen. Volwassen mannen met kalasjnikovs enzovoort. Mm. Wat wel verbazingwekkend is dat in Zweden al in 2013... toen er ook zo'n festival plaatsvond, heel veel informatie is vrijgekomen over hoe dat gebeurt. Want er was iemand die werkte voor het regime in de ambassade en die was verantwoordelijk voor die organisatie van die festivals. Huh? En die heeft de politie, daar is ook heel veel over in de media uiteindelijk terechtgekomen, heeft heel veel verteld over de criminele activiteiten die plaatsvinden binnen die festivals. Dus dat ziet er heel onschuldig uit. Want wat zijn dat voor activiteiten dan? En wat is het doel daarvan? De criminele activiteiten waar hij aan refereerde was, nou ja, onder meer dus dat die Eriblad-militie daar het gezag, het controle voerde, dat die pistolen hadden, messen enzovoort. Maar belangrijker misschien nog, dat op die festivals een hele boekhouding wordt bijgehouden van wie daar is, dus wie loyaal is aan het regime. En ja, mensen worden gedwongen om betalingen te doen. Er is altijd sprake van die 10% buitenlandse belasting die het Eritrese regime heft. Maar ook allerlei andere betalingen die waar men dan aan moet bijdragen. Dus ja, je zou kunnen zeggen afpersing, intimidatie. En ja, wat ook leidt dat diegenen die die loyaliteit niet willen betuigen, dat die dan vervolgens na zo'n festival allerlei last krijgen van verdere intimidatie. Ja. Maar nou zou ik denken, als je dat weet, en ik denk dat dat in de Eritrese gemeenschap genoegzaam bekend is, het regime kent ook iedereen natuurlijk, waarom ga je dan überhaupt nog naar zo'n festival? Maar de mensen die naar het festival gaan, ja, die willen eigenlijk geen problemen. Je kunt ook zeggen, er is waarschijnlijk, zou ik zeggen, ook wel een groep die het ook echt leuk vindt. Die misschien al in Zweden of Nederland of dan ook terechtgekomen is voordat die echte dictatuur is ingezet. Ik denk zelf dat er ook een hele grote groep is die gewoon geen problemen wil. En dat is echt dat terroristische kenmerk van die festivals, dat er een record wordt bijgehouden van waar je over praat, hoe je uit over Afwerki, hoe je uit over het regime in Eritrea. En als je daarin niet de lijn volgt, dan krijg jij grote problemen, maar vooral ook je familie in Eritrea zelf. Ja. En daar zijn mensen heel erg bang voor. Want kan je je aan die druk, die chantage, die intimidatie, kan je je daaraan onttrekken als Eritreër hier in Europa? Nee, daar kun je niet aan onttrekken, nee. Dus de verdedigers van de mensenrechten, zoals ze dan graag genoemd willen worden, die rapporteren veel problemen van die familie thuis dan krijgt. Die worden in de gevangenis gezet. Die ondervinden grote moeilijkheden door wat zij hier doen. Hoe is het in Nederland? In Nederland is de situatie heel goed opgevolgd. Dus het festival wat nu in Zweden plaatsvond, wat ook in Duitsland tot heel veel geweld leidde, dat heeft in Nederland geen doorgang gevonden. En ik denk dat dat is omdat in Nederland de situatie van de Eritrese gemeenschap heel goed onderzocht is, heel goed opgevolgd wordt door door politie. En dat daardoor de autoriteiten goed geïnformeerd zijn. Oké, hartelijk dank voor je uitleg, Mirjam van Rijzen. Graag gedaan. If I listen long enough to you, I'd find a way. Listen long enough. We zitten goed in de Americana vanavond. Ricky Kolen was dat, Reason to Believe. Doelpunt daar via Berestein, geen buitenspel. Het is een schande. Dit is werkelijk te erg voor woorden. Van der Doorn kan schieten. Want het schrikt jonge vrouwen af. We're still too grateful to be at the table to really shake it up. You know. Waar staat de vrouw in Zwitserland? Ja, wij staan aan de vooravond van de achtste finales op het WK voetbal. Maar via de sport kijkt het oog tijdens het toernooi naar de positie van vrouwen in deelnemende landen. En vanavond dus Zwitserland, dat morgen speelt tegen Spanje in de knock-outfase. Contact met Zwitserland. Goedenavond, Femke Kroes. Hallo, goedenavond. Je bent zelfstandig ondernemer en woont al 9 jaar in Basel. Leeft het WK vrouwen in Zwitserland? Ja, net aardig. Ja, het landgebied waar ik woon is echt een voetbalgebied, zeg maar. Het leeft aardig. Oké, okay, ja, want daar hebben ze nog... Dagelijks in het nieuws. Daar bij Basel in de buurt hebben ze nog wel een paar platte stukjes... Hè, waar je een voetbalveld aan kan leggen. Precies, dat klopt, ja. Ja. En nou is Zwitserland een Europees land... maar we kennen het natuurlijk altijd van die neutrale status... Die ze zo dierbaar is. Net iets anders tegen bepaalde dingen aankijken dan de rest van Europa... Hoe kijken ze tegen de positie van de vrouw aan? Of wat, laat ik het anders vragen. Wat is de positie van de vrouw? Is er wettelijke gelijkheid? Ja, nou, dat is een goede vraag. Op papier is er wettelijke gelijkheid. Dat is nog niet zo lang. En dat geeft misschien dan ook wel meteen het verschil met Nederland weer... en de rest van Europa. Het is een hele hobbelige, langzame weg geweest ernaartoe. Voor die gelijke vrouwenrechten. Okay. En in de praktijk is dat een heel best een ingewikkeld verhaal. En komen ook door de tradities die leven in Zwitserland... en waar toch wel heel veel respect voor is. Dat maakt het niet heel erg makkelijk om die gelijkheid ook uit te voeren. Oké. Okay. Want eerst even die hobbelige weg. Hoe hobbelig was die? Ja, ook alweer een fijn beeld in Zwitserland voor ogen. Ja, heel hobbelig. En het is nog steeds een hobbelig pad. Nou, om een paar dingen eruit te halen. Vrouwenkiesrecht is bijvoorbeeld op federaal niveau. Op verschillende niveaus in Zwitserland. Pas in 1971 is dat doorheen gekomen. Zo. Nou ja, in Nederland was dat 1919. Ja. Maar dat was dan nog alleen nog maar op federaal niveau. Als je naar kantonaal niveau kijkt, was er pas in 1990 het laatste kanton. Echt waar, joh. Ja, dus dat is echt waanzinnig laat. En dat was ook pas nadat het bondsgerechtshof erbij uit de pas moest komen. Want het kanton zelf had gezegd, nee, dit willen wij niet. En de bondsgerechtshof heeft toen gezegd, van nou, uitsluiting van vrouwenstemrecht is ongrondwettelijk. Dus dat kan niet. Hmm. En als je het over gelijkheid hebt voor vrouwen en mannen binnen een huwelijk, ook daar... Is Zwitserland heel erg laat meegekomen. Pas in 1988 van start gegaan. Nou, dat was in Nederland in de jaren 50. En tot die tijd moesten er toestemming van de man moest op papier staan dat de vrouw mocht werken. Zonder een man kon er geen bankrekening worden geopend. Tot eind jaren 80? En ook dat was weer dan met een... Ja, en dat was dan ook weer met een nipte meerderheid doorheen gekomen. En heel recentelijk nog vorig jaar pensioenleeftijd. Tussen man en vrouw gelijk getrokken. Ook weer echt met een hele kleine meerderheid. En dat is een beetje wat ik bedoel met dat hobbelige pad. Het gaat langzaam, het gaat hobbelig. Dat merk je wel in het dagelijks leven. Ja, en ik begreep zelfs dat vrouwen in het leger pas sinds 2 jaar hun eigen onderbroeken aan mogen. Ja. Tot in 2021 vroeger zijn het mannen ondergoed. Ja. En hoe ziet dat conservatisme, want zo kunnen we het eufemistisch toch wel noemen, hoe ziet dat er in de praktijk uit in het dagelijks leven? Ja, nou wat je... Het is nog heel erg gebaseerd traditioneel op de man verdient het geld en de vrouw blijft thuis. En ook al in de wet hoeft dat dan natuurlijk niet meer, is de praktijk nog wel heel vaak zo ingericht. En dat zit bijvoorbeeld in de school. Het schoolsysteem maakt het heel ingewikkeld om voor 2 ouders om te gaan werken. Eigenlijk wordt verwacht dat je kind ook elke middag thuis eet. Heel vaak de man ook nog, die 's middags thuis komt voor warm eten. En dat dus de vrouw het eten klaar heeft staan. heel langzaam komt daar verandering in. Maar ja, dat gaat allemaal enorm traag. Het is ook heel erg duur. Kinderen gaan ook heel weinig naar school. Toen ik in Zwitserland kwam wonen met twee kleine kinderen... gingen mijn kinderen van zeg maar 5 dagen per week naar school... naar 2 ochtenden per week naar school. Nou, dan is werk heel ingewikkeld. Als, natuurlijk, als je alle 2 wil maken. De praktijk is ook nog dat een aantal kantons dat je als je, ja, we noemen dat zeg maar de marriage penalty. Als je alle 2 werkt binnen het huwelijk, als je getrouwd bent, dat je dan meer belasting moet betalen dan wanneer je niet getrouwd bent. Ja, het zijn allemaal. Ik weet niet wat ik hoor. Die Zwitserse vrouwen kijken toch ook over de grens. Komen die niet langzamerhand gierend in opstand? Ja, zeker. Ja, en ik moet ook wel eerlijk zeggen, er is natuurlijk wel een groot verschil tussen de stad en het platteland. Ik woon zelf in een stad waar ook nog 40% internationaal is en niet Zwitsers. Dus daar gaat het wel anders naartoe. Hè. Dit is niet wat ik dagelijks meemaak. Nee. Maar goed, er zijn regelmatig zijn hele grote vrouwenstakingen. En dan gaan de vrouwen met 100.000 de straat op om er tegen te protesteren. Ja, en dat is in Nederland, in Zwitserland woont ongeveer de helft, heeft het helft aantal inwoners dan Nederland. Dus dat is veel, dat is massaal. Ja. Ja, dus vrouwen laten wel van zich horen. Maar dat helpt nog niet heel erg. Ben je getrouwd met een Zwitser eigenlijk? Nee, ik ben getrouwd met een Engelsman. Ach, met een Engelsman. Ja, ook nog. Oké, okay, ja. Nee, dat scheelt nee, dan weer. Nee. Goed, wat ga je kijken morgen naar Zwitserland? Heb je er wat mee of laat je het gewoon aan je voorbij gaan? Dat duurt al te lang, dat antwoord. Ja, ja, duurt al te lang. Ja. Nee. Dat gaat er niet worden. Nee. Oké, okay, nou, maar je hoopt wel dat ze winnen, neem ik aan. He? Natuurlijk, want uiteraard. Dat kan de vrouwenstrijd weer een opkontje geven. Dat hebben ze wel nodig, precies, geloof ik, daar in Zwitserland. Precies, ja. Zeker. Oké, okay. Hartelijk dank Femke Koes vanuit Zwitserland. En morgen dus die wedstrijd van Zwitserland tegen Spanje in de knock-out fase. We gaan het weekend in. Dit was het Oog van vrijdag. En dat weekend begint goed, morgenavond in ieder geval. Want dan zit hier Elisabeth Steins. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag.